vinovat înaintea ta. Nu-mi pot ascunde vina mea, mă doare de tot ce-am greșit, de câte rele am vorbit, de tot ce-am lucrat nechipzuit. Mă doare că n-am ascultat de tine care m-ai creat. Mă-ntorc, Iisus, să fiu iertat. Iisuse, ție mă predau și toată inima ți-o dau. În viața mea tu să domnești, să faci din mine ce dorești. Îți mulțumesc că mă iubești. Mă prăbușesc, grea e vina mea, nu pot să stau în fața ta. Nu mă respingi, ci mă primești, păcatul nici nu mi-amintești. Ce blând îmi spui că mă iubești. Cu mâna ta mă atingi ușor și-mi vindeci rănile ce dor. Iubitul meu, Mântuitor, Iisuse, ție mă predau și toată inima ți-o dau. În viața mea tu să domnești, să faci din mine ce dorești. Îți mulțumesc că mă iubești. Și mă ridici cu mâna ta, dar unde e povara mea? Mă simt ca fulgul de ușor, îți mulțumesc plin de fior. Iisuse al meu, Mântuitor, că m-ai umplut cu pacea ta, că m-ai spălat de vina mea. Cât voi trăi, te-oi lăuda. Iisuse, ție mă predau și toată inima ți-o dau. În viața mea tu să domnești, să faci din mine ce dorești. Îți mulțumesc că mă iubești. Iisuse, ție mă predau și toată inima ți-o dau. În viața mea tu să domnești, să faci din mine ce dorești. Îți mulțumesc că mă iubești.